FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนทั้งบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากมายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังนั้นใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ว่าม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองดำคูนต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำเรื่องราวสาระน่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะมีประชงการครับโปรดกล่าวนะแต่งตั้งครม.ชุดใหม่กันมาแล้วนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจกันหลายตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่สื่อคาดการณ์กันอยู่แล้วนะครับมีการเผยแพร่กันล่วงหน้านะครับตำแหน่งที่น่าสนใจอย่างเช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ไม่ได้ควบกลาโหมแล้วนะครับเพราะว่าคนที่ควบกลาโหมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รองนายกคนอื่นยังอยู่นะครับนะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายวิษณุเครืองามส่วนโควต้าประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ควบนะครับควบกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องดูฝีไม้เฟรลายมือนายอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรองนายกแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็หลายฝ่ายจับตามองเหมือนกันในกรณีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของพลเอกประยุทธ์นี่ควบรัฐมนตรีกลาโหมนะครับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอุตมะนี่ถูกวิจักวิพากษ์วิจารณ์โดยส.ส.นะหลายคนเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินะกรณีคดีของกรุงไทยก็คงจะต้องติดตามดูตามสื่อนะครับมีนายรัฐมนตรีต่างประเทศนายดอนปรมัตถ์วินัยคนเดิมนะครับนะรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเป็นคนเดิมนายดอนปรมัตถ์วินัยแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการจากภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นแกนนำภูมิใจไทยทางภาคใต้นะครับที่คุมเสียงพื้นที่ทางภาคใต้นะครับนายจุติไกรเลิกจากประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ต้องมาทำงานเชิงสังคมช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรทำนองนี้ครับจุติไกรเลิกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่นายสุวิทย์เมษินทรีนะครับนายสุวิทย์มีเมษินทรีเป็นมือทำนโยบายของรัฐบาลอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับนายสุวิทย์นี่จองกระทรวงอุดมมาตั้งแต่แรกเลยทีเดียวก็คุมมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะครับรวมทั้งราชภัฏนะครับราชมงคลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คุมก็แยกมาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเป็นเลขาธิการประชาธิปัตย์นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คุมกระทรวงใหญ่นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องผลิตผลทางการเกษตรต่างๆก็ต้องดูฝีไม้ลายมือนะรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์นะครับนะว่ามีฝีมือเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะซึ่งเป็นแกนนำพลังประชารัฐที่คุมเสียงทางเหนือเนี่ยนะครับโยกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนแรกมีข่าวว่าอยู่แรงงานนะครับมีการโยกมาที่นี่ธรรมนัสพรหมเผ่านะครับแล้วก็ในส่วนของคมนาคมเนี่ยเป็นของนายศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เป็นได้กระทรวงใหญ่กระทรวงเกรด A+ แล้วครับนะเพราะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของถนนหนทางทั่วประเทศเลยนะครับศักดิ์สยามชิดชอบนะครับแล้วก็มีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจนายพุทธิพงษ์ปุณกันนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นโควต้าของพลังประชารัฐนะครับนายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบุตรชายของนายกบรรหารศิลปอาชานะครับก็มีบุญบารมีของพ่อส่งมาเป็นนะสามารถนำเสียงมาร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีนายสนธิรัตน์สนจิรวงศ์นะครับซึ่งเป็นเลขาของพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับนะเป็นกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดายังอยู่ที่เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็มีจาก2พรรคมาประกบนะของมหาดไทยนะครับคือมีประชาธิปัตย์นี่ส่งนายนิพนธ์บุญญามณีมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ภูมิใจไทยก็ส่งนายสงศักดิ์ทองศรีนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนนายสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นพลังประชารัฐอยู่กลุ่ม3มิตรก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลก็อยู่พรรคคุณสุเทพนะครับสุเทพเทือกสุบัตินะครับแล้วก็มีคุณอิทธิพลคุณปลื้มก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอุทิพลคุณปลื้มนะครับแล้วก็นายณัฐพลทีปสุวรรณนะครับซึ่งเป็นแกนนำของพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูฝีไม้เป็นลายมือในการที่จะมาเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับทั่วประเทศเพราะมีบุคลากรนับแสนคนนะครับซึ่งประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะก็คงจะต้องดูฝีไม้ลายมือนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะนี่เป็นแกนนำของกลุ่มสามมิตรที่อยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐนะซึ่งตอนแรกมีข่าวว่าจะได้ไปอยู่พลังงานแต่สุดท้ายก็มาลงที่อุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ต้องดูฝีไม้ลายมือนะของรัฐมนตรีแต่ละท่านล่ะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก็รอกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้คงจะต้องมาดูล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรดูฝีไม้ลายมือของแต่ละท่านมารับฟังเพลงกันก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ จบนะสิบอกว่าเศร้าคบกันโลดน้อคนใครคันเจ้าเบิดใจแล้วก็บ่ได้หันบ่น่าสิปิดบังบ่น่าตัวอ้ายย่างมาเพื่อโอคักคันว่าเจ้าเสื่อมเขาไว้ถ้าหักแล้วเต็มหัวใจป้องไปก็สบายสิจังใดก็บ่มีหยังยากแต่คนหัวใจพังมันพุกอังมันพุกอังจักสิเฮ็ดจังใดบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่าแม่นน้องฮักเขาไอ้บ่ได้ว่าก็ให้เจ้าไปบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่น่าเฮ็ดกันดอกเฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับใครทำท่าว่าฮักแต่บ่ได้มีใจเจ้าก็สร้างเฮ็ดได้มีคนสิตายบ่ฮู้ดีเจ้าบอกว่าเศร้าคบไอ้ก็บ่ได้ว่ายบ่ได้คิดสิเดียวสิรังเจ้าดอกคนดีบอกกันก็ได้ว่าเจ้ามีคนใหม่แล้วไหนมือนี้ไอ้สิคอยหาเอาดอกวิธีรักษาแผลใจก็สบายสิจังใดก็บ่มีหยังยากแต่คนหัวใจพังมันพุกอังมันพุกอังจักสิเฮ็ดจังใดโอ้ยบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่ ่อนาหลอกว่าฮักกันคือเก่าแม่น้องฮักเขาไอ้บ่ได้ว่าก็ให้เจ้าไปบ่น่าเฮ็ดกันดอกบ่น่าเฮ็ดกันดอกเฮ็ดแบบนี้บ่ตามกับใครทำท่าว่าฮักแต่บ่ได้มีใจเจ้าก็สร้างเฮ็ดได้มีคนสิตายบ่ฮู้ดีจักสิเว้าจังได๋ดี ครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับนะในหลายๆเรื่องนะครับนะในส่วนของนะการส่งออกของไทยนะครับนะไปจีนนี่ก็เริ่มที่จะมีการขยับตัวโดยเฉพาะในเรื่องของผักผลไม้นะครับนะที่ส่งไปจีนเนี่ยจากการเปิดเผยของนางอมรสัพทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็บอกว่าเราส่งออกผักผลไม้ไปจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะหลังจากที่มีการตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างอาเซียนกับจีนก็มีผลบังคับใช้ในจีนก็ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการจากไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาซึ่งมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะเพิ่มขึ้นมากเลยในปีนี้มีมูลค่าประมาณ 1,199 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 31% นะครับนะเพราะนั้นนี่การส่งออกพืชผักของไทยครองอันดับ1ในจีนนะครับคือจีนนิยมบริโภคพืชผักจากไทยเรานะครับโดยเฉพาะในปี2561มีมูลค่าส่งออกประมาณ900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับนะว่าพืชผักต่างๆอย่างเช่นพวกถั่วแดงถั่วเขียวนะครับนะตระกูลถั่วทั้งหลายนี่ก็ชอบส่วนผลไม้นี่ไทยเราส่งออกไปจีนประมาณ 1,017 ล้านเหรียญสหรัฐนะส่งออกเป็นอันดับ3รองจากฮ่องกงและชิลีนะเพิ่มขึ้นประมาณ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ทำให้ผลไม้ที่ได้รับความนิยมนะในจีนเนี่ยเราส่งไปก็ได้แก่ทุเรียนมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดประมาณ 48% เลยทีเดียวรองลงมาก็คือลำไยมงคุดแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็การค้าการขายก็กำลังไปได้ดีถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงนะครับไทยเรานะครับจากในส่วนของหนองคายไปเวียงจันทน์ไปออกไปประเทศจีนมันจะเห็นการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนทางการค้ากันมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันในเรื่องของการค้าการขายนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายต่างๆส่งออกไปจีนนะตรงนี้นี่ก็เป็นตลาดใหญ่แล้วครับนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผักผลไม้แต่ที่เราหวังไว้ก็คือข้าวนะครับนะข้าวนี่ถ้าส่งไปได้เนี่ยเพราะจีนมีประชากรเป็นพันล้านนะแล้วก็นำเข้าข้าวส่วนใหญ่ก็จะนำจากเวียดนามแล้วก็กัมพูชาถ้าเราไปเพิ่มยอดตรงนี้ได้ก็จะทำให้รายได้ของเกษตรกรเราเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนขององค์กรต่างๆเริ่มมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์แล้วนะครับนะเพราะหลังจากที่มีการตั้งครม.กันชุดใหม่ก็เริ่มมีข่าวในการขยับตัวต่างๆกันของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการนำกัญชามาทำยาแล้วครับนะนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมหรือว่าบอร์ดองค์การเภสัชก็บอกว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาเพื่อเตรียมผลิตน้ำมันกัญชาเมดิคอนเกรดทางการแพทย์บอกว่าตอนนี้ได้เริ่มเก็บเกี่ยวดอกกัญชาโดยเป็นมีบางสายพันธุ์ล่ะครับที่สามารถที่จะใช้ได้อย่างเช่น THCซึ่งเป็นสายพันธุ์ดีแล้วครับนะแล้วก็จะมี สายพันธุ์ CBD นะครับซึ่งมีการนำเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาทำเป็นน้ำมันกัญชานะซึ่งเป็นเมดิคอนเกรดนะมีการดำเนินการกันในช่วงกรกฎาคมสิงหาก็จะสามารถจะมีการผลิตได้นะครับนะเป็น 2,500 ขวดนะครับแต่ว่าก็ทางองค์การเภสัชเนี่ยก็มีการเตรียมปลูกกัญชานอกเรือนระบบปิดคือการปลูกกัญชานะในรูปแบบกรีนเฮาส์นะครับนะซึ่งก็เป็นระบบปลูกคล้ายกับเรือนกระจกมีการใช้แสงธรรมชาตินะทำให้ประหยัดค่าไฟนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็องค์การเภสัชซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเนี่ยครับกำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาทางการแพทย์อยู่นี่จากการเปิดเผยของประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมนะครับในแพทย์โสพลเมฆทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปเพราะมีการขับเคลื่อนจัดนิทรรศการกันไปในหลายๆจังหวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ในส่วนของวิสาหกิจก่อนชาวบ้านมาทำ MOU นะครับกับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับต่างๆนะในแต่ละจังหวัดนะครับในการที่จะทดลองนะในการผลิตนำมาปลูกเพื่อการแพทย์นะครับกัญชาเนี่ยมาทำยาทำอะไรต่างๆกันเนี่ยนะครับก็กำลังมีการจัดนิทรรศการจัดเสวนากันจุเราจะเห็นการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมีการอนุมัติให้ในส่วนของหลายๆคนที่เป็นหมอยาทางด้านกัญชานี่ขับเคลื่อนในเรื่องของการผลิตนะครับอาจารย์เดชาและมูลนิธิขวัญข้าวอะไรต่างๆนี่ก็เริ่มผลิตกันแล้วแล้วก็หลายๆมูลนิธินี่เริ่มนะครับเริ่มก็เป็นทิศทางที่จะนำมาเพื่อใช้ในการแบบบำบัดรักษาโรคนะครับอย่างเช่นพาร์กินสันก็ดีโรคลมชักในเด็กหรือโรคต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่ง ก็น่าสนใจละครับนะเพราะมาใช้ในเรื่องของการแพทย์ถ้าเป็นการประหยัดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะวันนี้ตรงนี้นี่ก็มีการขยับตัวกันอยู่นะก็ต้องดูนโยบายของรัฐว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะในช่วงนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการทำธรรมนูญสุขภาพนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยพอให้ชาวบ้านมาระดมสมองระดมปัญหาอะไรต่างๆครับแล้วก็มองวิธีการที่จะแก้ปัญหานะครับแล้วมีการเขียนเป็นข้อกำหนดของชุมชนขึ้นมาอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขยะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยก็ดีนะครับนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของแม่วัยใสหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยมีการระดมสมองจากชาวบ้านแล้วก็วางวิสัยทัศน์ร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับระหว่างศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนานะครับในแต่ละจังหวัดร่วมกับสมัชชาสุขภาพนะครับร่วมกับในส่วนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะมาทำงานเพื่อชุมชนกันนะครับคงจะต้องร่วมมือประสานงานกันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมดิลันกุลธานันต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ สู้เรื่อยมา